राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2015 अनुसार 13 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूची के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम माधुरी भाव किसका नाम है? माधुरी भाव किसको कहते हैं भाई? पति भाव, भगवान में पति भाव। केवल पत्नी भाव का नाम नहीं है माधुरी, पत्नी भाव आता है माधुरी में, प्रसिद्धि है। माधुरी भाव का अर्थ होता है ऐश्वर्य नहीं, अपना पनगाढ़ा। वो अपना पर गाढ़ा किसी ईश्वर को लेकर के, गुण को लेकर के, किसी बात को लेकर होता है, वो माधुरी भाव नहीं होता। पति में तो असभ्य होते माना बड़ा भारी है वही होता है, माधुरी में बड़े भाव नहीं होकर के केवल मधुरता ही होती है उसमें। वो मित्रता में हो सकता है, दास में भी हो सकता है, सत्य में भी हो सकता है। खास माधुरी श्रृंगार में है, वो श्रृंगार में भी स्वकीय प्रक्रिया में है, तो प्रक्रिया में वो बात असली होता है माधुरी भाव। समझे ना माधुरी भाव का ख्याल आया ना? तो उसमें होता है ममता नहीं रहेगी, अंत ममता नहीं कहते, प्रश्न चाहिए ममता अंत ममता नहीं रहती उसमें, जिसमें विशेष करके वो रहती है परकीय भाव में, स्वकीय भाव में रहती है उसमें। पर क्या भाव ऊंचा है? अच्छा तो अब कहते हैं भाई, भाई जैसा मैं जानता हूँ मैं कहूँ, मैं से हो जाने सब क्षमा करना आप लोग। भगवान की जो प्रेम की बात है यह बात बहुत विलक्षण है, मैं जानता नहीं हूं और विचार करो तो मैं अधिकारी भी नहीं हूं, परंतु मेरे ऊपर कृपा है उसे बात कह देता हूं मैं उस बल पर ही। नारायण, चार भाव मुख्य है भक्ति में, चार भाव मुख्य है, समय तो भी थोड़ा है, चार भाव मुख्य है, दास्य सत्य वात्सल्य माधुरी। ऐसे 9 रस है परंतु भक्ति में 4 रस मुख्य है, 5 रस नहीं है। उसमें माधुरी भाव सबसे मुख्य, दास्य, दास्य से सत्य, सत्य से वात्सल्य, वात्सल्य से माधुरी। माधुरी में दास्य सख्य वात्सल्य माधुरी चारों होते हैं, दासी में दासी होता है, सख्य में दास्य सख्य दोनों होता है, वात्सल्य में दास्य सख्य वात्सल्य तीन होता है, माधुरी में दास्य सख्य वात्सल्य माधुरी चार होते हैं। इस वास्ते माधुरी में मधुर रस को सबसे श्रेष्ठ माना है, 9 रसों में भी श्रृंगार रस को सबसे माना, श्रृंगार शिरोमणि है, परंतु श्रृंगार में लोगों ने स्त्री पुरुष का संबंधी मान रखा है, उसका नाम है सच्ची बात है, परंतु जो भगवान का श्रृंगार रस है उसमें और चीज है। भगवान के श्रृंगार रस में भक्त और भगवान का संबंध है, उसमें क्या चीज है कि सिवाय भगवान के कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्रियां है। तो वो पुरुष बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई हो, वो स्त्री भाव में अपना होता है तो माधुरी रस होता मधुर। तो पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है, नार है, कभी प्रपंच सारा सारा प्रपंच नार है, क्योंकि प्रकृति है ना, सब स्त्री है। ये मीराबाई ने कहा या पर नितिन गोस्वामी जी के पुरुष का स्त्री का दर्शन नहीं करते। मीराबाई ने क्या कहा मेरी पीछे से बात की, वृंदावन में कोई पुरुष है और भी क्या समझे, पुरुष तो केवल कृष्ण ही है, एक ही है, या पुरुष है ही नहीं कोई, सपने हुआ न पुरुष नहीं। तब मेरा ढील हो गया, मेरे माई से मिल गया था और मधुर से, उसको माधुर्य कहते हैं। लोगों ने माधुर्य से मान लिया है स्त्री पुरुष का संबंध, स्त्री संबंध नहीं, स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों अभिन्न होता है, दोनों मिलकर के एक ग्रस्त होता है, केवल स्त्री एक नहीं है, केवल पुरुष एक नहीं, दोनों होना से एक पूरा ग्रस्त है। पुरुष के बिना स्त्री विधवा है और स्त्री के बिना पुरुष विधुर है, एक है पूरा, दोनों एक है। तो परमात्मा पूर्ण परमात्मा है, अपनी प्रकृति के सहित वो पूर्ण परमात्मा का नाम है ग्रस्त, उसका नाम है माधुरी भाव। तो वो एक होते हुए जो जीव अनेक हुए हैं वो परमात्मा प्रकृति जीव हुई, जैसे गीता में आया अपरा प्रकृति परा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति भी प्रकृति हुई, परा प्रकृति भी प्रकृति हुई, है जीव तो जीव प्रकृति हुई ना, तो प्रकृति पुरुष होने के मधुर भाव हुआ। जीव भी प्रकृति, एक जड़ प्रकृति एक चेतन प्रकृति, हुई तो प्रकृति एक, तो स्त्री हुई, परमात्मा पुरुष हुए, इनका जो मिलन है उसका नाम है माधुरी भाव। तो माधुरी भाव में क्या चीज है, विलक्षण भाव माधुरी में यह है कि ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य और माधुर्य का आपस में थोड़ा विरोध है, ऐश्वर्य होता है माधुर्य नहीं होता, माधुर्य गहरा होता है ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्य नष्ट नहीं होता, ऐश्वर्य भाव पूरा का पूरा रहता है। अजो पिछन अभ्याद मार पूरा नाम ईश्वर पिछन सन ये होता हुआ ही प्रकट होता हो, तो वो नष्ट नहीं होता, जाता नहीं है, परंतु माधुरी मधुरी शक्ति इतनी विलक्षण है कि वो जब आती है तो ऐश्वर्य शक्ति लुप्त हो जाती है, ऐश्वर्य शक्ति लज्जित हो जाती है, ऐश्वर्य शक्ति काम नहीं करती है माधुरी शक्ति के सामने। जब भगवान के ये माधुरी शक्ति से कुछ वृत्ति ऊपर होती है ऊंची, जैसे भगवान बसरथ खोजने के लिए गए, भोजन करते थे सब बालक, अब क्या बताओ भाई, थोड़ी बात है, बात बहुत है, विषय बड़ा है, अब समय थोड़ा है, परंतु भगवान गए बसरथ उतारने के लिए, तो बालकों के साथ खेलते थे ना, वो माधुरी था, मधुरी माधुरी मेरे खाए वो खिलावे वो खिलावे, वह खेल में काको गुसाइया, इसमें कौन किसका मालिक है, तो कौन किसका मालिक है, ये है मधुर। तो मधुर रस में थे, तो मधुर रस में थे तो खोजते फिरते हैं, टीले पर चढ़ते हैं, उधर देखते हैं उधर देखते हैं, बछड़े मिले नहीं, बछड़े मिले नहीं, ये तर्क आई भी भगवान के भीतर संकल्प हुआ कि बछड़े मिले नहीं, तो ऐसी शक्ति बना के अब मेरी सेवा का मौका हो, अभी तो माधुरी भाव सेवा करती मधुरी शक्ति, अब ऐश्वर्य ने कहा अब मेरी सेवा का मौका आया है, अब मैं सेवा करूंगी, तो सर्वम ब्रह्म कर्तव्य मैंने, कैसे ब्रह्मा जी ने कह सको, ये ऐश्वर्य शक्ति ढूंढ देते ना, उसमें पता नहीं भगवान को, तो पता नहीं क्यों था कि वो माधुरी शक्ति थी, उस मधुर शक्ति में थे, तो माधुरी के लिए स्त्री पुरुष का ही नहीं होता है केवल, जहाँ ऐश्वर्य विस्मृत हो जाता है, साधारण अपनी तरह बात करते हैं, वो है माधुर्य, विलक्षण भाव है। तो वो माधुर्य शक्ति ऐश्वर्य शक्ति बढ़ाया, पीछे आया जब बस मेले गए, तो भगवान ने क्या किया, ऐश्वर्य शक्ति आई, अब ऐश्वर्य शक्ति, तो ऐश्वर्य शक्ति ने ग्वाल बाल बसरे है जैसे जैसे बना दी, अहिंसक शक्ति है। वह ढूंढते हैं खाते पीते वो माधुरी शक्ति है। तो माधुरी वो है कि जिसमें ऐश्वर्य लुप्त हो जाए, मन कुछ ऐश्वर्य है ही नहीं, भगवान कुछ नहीं जानते, बिल्कुल अनजान हो। ये प्रेम, प्रेम का गाढ़ अवस्था है माधुरी शक्ति, गहरा प्रेम, जिस प्रेम में द्वैत अद्वैत सब खत्म हो जाता है, वो प्रेमाद्वैत है, बहुत विलक्षण गहरा, उसका नाम माधुरी शक्ति है। इस बारे में माधुर तुम क्या समझते हो, स्त्री पुरुष का बात नहीं है, प्रसिद्धि में ऐसे ही लोग उसमें ही समझते हैं और श्रृंगार में ऐसे ही समझा है। आदि में हर्ष करुणा रौद्र बीभत्स गायनक अद्भुत जो श्रृंगार रस है नौ और दस दस भी है, कहीं आठ है, कहीं नौ है, कहीं दस है, चार है। तो मधुर उसका नाम है। तो पूछा क्या भाव, भाव दोनों नहीं, उन्होंने पूछा माधुरी भाव में अंत ममता रहती, अंत ममता नहीं रहती, अंत ममता नहीं रहती है। अब वो माधुरी भाव हुआ तो गीता माया है ना, तो मेरे अपराध को क्षमा करो, पिटे व पुत्र से सखे व सख्यू प्रिय प्रिया या रस दिए छोड़ो, तीन दृष्टान दिया वहां, पिता पुत्र का और मित्र मित्र का और स्त्री पुरुष का। तो ये मधुर भाव में तीन हुई, पर मधुर भाव सबसे गहरा है। मधुर भाव जहाँ पर होता है वहां पर ऊंचा नीचा नहीं होता है, कभी स्त्री ऊपर बैठी है पुरुष नीचे बैठा है, कभी समान बैठे हैं, कभी कोई ऊंचा बैठा है, उस कुछ विचार नहीं उसमें। तो ये जो मधुरता है जिसमें महत्ता नहीं रहती है, राजा भी रानी के पास जाता है तो वहां मधुर भाव होता है, बालक का जो मधुर भाव होता है वहां राजा नहीं शासक नहीं होता, वहां एहसास होता है, वहां बाल बच्चे स्त्री नहीं होते, वो ऐश्वर्य है वहां और वहां माधुर्य है। तो इस तरह से मधुर भाव में सब ये अंतर्गत आ जाते हैं और वो गहरा मधुर भाव है। उस गहरे मधुर भाव में एकता होती है, तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के एक होता है, एक ग्रस्त होता है, तो उसमें एकता ही है, वह छोटा बड़ा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, कम ज्यादा नहीं, एक मधुर में घुल मिल जाते हैं एक बिल्कुल, ऐसे मधुर भाव होता है। वो मधुर भाव होता है तो वो स्त्रियों को लेकर होता है, तो जैसे रुक्मिणी जी का भगवान का भाव है, ये स्वकीय भाव है। तो स्वकीय भाव में क्या होता है, स्वकीय भाव में गृहस्थ का भार भी पुरुष पर होता है, लड़का लड़की संबंध करना है पुरुष पर भार होता है, और सदा तृप्ति रहती है कि मेरे पति है, मेरे है, मेरे पास रहेंगे, और अपना भाव भी बताती है, अपनी इच्छा भी होती है। स्वक्रिया में, प्रक्रिया में विलक्षणता होती है। प्रक्रिया में क्या विलक्षणता है, प्रक्रिया भाव है, संसार में तो प्रक्रिया खराब नीचा माना गया है, जैसे व्यभिचार है, प्रक्रिया भाव स्वकीय भाव और प्रक्रिया, तो गोपियों का प्रक्रिया भाव है, इस वास्ते वो ऊंचा है। अब ऊंचा में श्रृंगार कह करके स्त्री पुरुष संबंध मान लेते हैं तो भद्दा हो जाता है, वो बहुत नीचा हो जाता है, वो नहीं है। तो प्रक्रिया भाव में प्रेम मुख है। प्रेम मुख में क्या है, तीन चार चार बातें हैं, अब देखो याद आगे कह दूंगा। एक तो कभी भी प्रक्रिया स्त्री पति से अपने पुत्रों के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए, गहने के लिए, घर के लिए कोई चाहना नहीं करती, ऐसा नहीं, निष्काम भाव ऊंचा हुआ, निष्काम भाव ऊंचा, वो भी चाहना नहीं करती। और अपनापन होता है जो अपने को सौंप ही देती है, अपनापन तो पूरा है, चाहना कुछ भी नहीं। और नारायण नारायण, और मिलने की इच्छा उठ रहती है, स्वकीय भाव में मिलने की इच्छा नहीं रहती इतनी जितनी प्रक्रिया भाव में रहती है। स्वकीय भाव में छिपाव नहीं रहता है, लोगों में प्रसिद्धि रहती है, प्रक्रिया भाव में छिपाव रहता है। तो छिपाव और भार कुछ नहीं, और निरंतर मिलने की इच्छा, एक वियोग रहता है, वियोग में मादकता ज्यादा रहती है, वियोग में चंद्र ज्यादा रहता है, ये चार भाव ज्यादा होने से प्रक्रिया भाव श्रेष्ठ है। प्रक्रिया में ये विलक्षणता है, स्वकीय में ये विलक्षणता नहीं है। तो प्रकीय भाव है। वास्तव में स्त्री पुरुष संबंध नहीं है, स्त्री पुरुष संबंध है ये तो पशुता है, इसको प्रेम कहते हैं। आज प्रेम है गए तो कुत्ता कुत्ती का है, गधा गधी का है, सूर सूरी का है, वो प्रेम है। महान आशक्ति, आशक्ति भी महानता सबसे ज्यादा आशक्ति, तो वो भाव मेरे गंध नहीं है। ये सब तीव्र वैराग्य होने पर मधुर भाव की बात करने का अधिकारी होता है, राग रहते मधुर भाव का अधिकारी नहीं है, और वो अधिकार नहीं कह नहीं सकता, वर्ण करे कैसे, वो तो आशक्ति में रहेगा, कामना में रहेगा। तो मधुर भाव वो होता है जिसमें ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है। भगवान में माधुर्य शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है, तो माधुर्य शक्ति उसका नाम है। वो माधुर्य रस जैसे हनुमान जी महाराज है, एक बात याद आ गई, हनुमान अंग निकला था ना, उसमें हनुमान जी के विषय में मैंने लिखी थी बातें, वो नष्ट कर दी, सब भाव दिखाते उसे दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य। मुझे एक संत बोले कि माधुरी भाव लिया है आप हनुमान जी से भी, बस वो कई लेख दबा लिए थे ना, तो वे कुछ लेख दिया कहा फेदर हुआ, हमारे लिए कम कर दिया, उसमें काट दिया, कुछ प्रूफ में मिले नहीं, तो मन में ही रहे कि वो भाव अच्छा था लिखा हुआ। हनुमान जी भाव ये अभी याद नहीं है मेरे को, वो उस समय विचार आया तो याद नहीं रहा, प्रूफ खोले मिले ही नहीं, वो मिला ही काट छोड़ तो कर दी, लेख तो हमारा कम कर दिया, पर कैसी बात हुई। तो हनुमान जी में वही भाव है, हनुमान जी साक्षी सारा खास दासी रहती है, मुख्य दासी रहती है, पर दास ये और सख्य भी है, हनुमान जी सलाह भी देते हैं, सख्य भाव भी है, वात्सल्य है, रक्षा करते हैं, जैसे मालिक की माँ रक्षा करे ना, जीवराम जी रक्षा भी करते हैं। और माधुरी भाव है कि उनमें दास में इतने जो भगवान को बड़े भारी जैसा वो नहीं, अपने को छोटा मान, अपने को बड़ा मान लेते हैं, छोटा ही मान लेते हैं, ऐसे माधुरी भाव भी है। तो हनुमान दास रति में उसमें ये कहा था कि भगवान के साथ से दासी सख्य वात्सल्य माधुर्य चारों में कोई भी छोटा नहीं है। वैष्णव संप्रदाय में दासी छोटा माना है, उसे सख्य बड़ा है, उसे वात्सल्य बड़ा है, उसे माधुर्य बड़ा है। मैंने बात कही थी, शेर जी नहीं मानते थे, शेर जी मानते थे, उसी तरह से मैंने लिखा है कि उसे दासी बड़ा नहीं, दासी में भी सख्य वात्सल्य माधुर्य है, ऐसे सख्य में भी है, वात्सल्य में भी है, और माधुर्य में तो है ही। तो इस तरह माधुर्य भाव है, तो माधुर्य परकीय भाव विलक्षण इस वास्ते है कि कोई इच्छा नहीं मिलने की, और मिलने की निरंतर इच्छा रहे, निरंतर इच्छा रहे, अगर मिलू मिलू मिलू, ये भाव स्वकीय में नहीं रहता और छिपा में नहीं रहता, प्रसिद्धि रहती है। तो प्रेम जितना छिपा रहता है और निरंतर मिलने की इच्छा रहती है, और कामना कोई नहीं रहती, स्वकीय में तो कामना रहती है, उसमें कोई कामना नहीं, उसे कुछ सा न रहती। तो इन भावों को देखकर पर क्या भाव बढ़िया है, पर स्त्री की तरह नहीं है, वो बात नहीं है। तो पर क्या भाव में अंत ममता कहाँ रहती, ममता ममता रहती ही नहीं है, पूर्ण समर्पण रहता है, पूर्ण समर्पण, किसी को पता भी नहीं लगे समर्पण का, स्वकीय में तो समर्पण पता लगता है ना, तो समर्पण है ही, पूर्ण समर्पण होता है, पता नहीं लगता दूसरे को। तो ये बातें विलक्षण होने से माधुरी भाव श्रेष्ठ है। तो श्रृंगार में माधुरी भाव में अंतम होता क्या है, अंतम होता त्याग से ऊंची बात है, अभिन्नता है, बिल्कुल अभिन्नता। इस वास्ते भगवान से संबंध होता है कर्मयोगी का, तो होता है नित्य संबंध, संसार के साथ है अनित्य संबंध अपना, और कर्मयोग करने से क्या है कि अपना नित्य संबंध परमात्मा को हो जाएगा, संस्कार अनित्य संबंध छूट जाएगा। अरे ज्ञान में होता है सच्चिदानंद, आप सच्चिदानंद स्वयं, तो ये सजातीय संबंध होता है, तो भेद मिट जाता है, अभेद रहता है, और अभेद होने पर भेद माधुरी में अभिन्नता होती है, उसमें मुझे एकता मिल जाती है। तो जैसा अद्वित प्रेम में होता है वैसा ज्ञान में अद्वित नहीं होता है। लोगों में प्रसिद्ध है कि द्वैत में प्रेम होता है, परम द्वैत नहीं होता है, गाढ़ अद्वैत होता है। ज्ञान से भी ज्यादा गाढ़ अद्वैत होता है, तब माधुरी भाव होता है। वो है वास्तव में प्रेम, अभिन्नता भगवान के साथ है, छोटा बड़ा न होकर के ऐसा भाव है। संक्षेप कर दे, थोड़ी थोड़ी कर दे, समय पूरा हुआ ही नहीं। बात आई बहुत सी, वो थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी करते, तो एक खास बात ही है। कर्म योग में जैसे नित्य योग रहता है, कर्म में नित्य योग में स्वजाती योग रहता है, और ज्ञान योग में स्वजाती रहता है, भक्ति योग में भक्ति अभिन्नता रहती है, अभेद होता है उसमें, अभिन्नता होती है उसमें, आत्मीयता। ज्ञानी तो आत्मीय मतम, ये चार प्रकार भक्त है ना, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, उसमें जो वासुदेव सर्वदी सब महात्मा सुदुर्लभ, ये सबसे ज्ञानवान ऊंचा बताया है। तो ज्ञानवान का मतलब है प्रेमी भक्त, प्रेमी भक्त में ज्ञानी तो आत्मीय में बताऊ, ज्ञानी आत्मा ही है, तो ज्ञान में आत्मीय संबंध होता है, और ज्ञान नहीं प्रेम में आत्मीय संबंध होता है, और ज्ञान में अभेद संबंध होता है, और इसमें नित्य संबंध होता है। कर्मयोग में नित्य संबंध और अभेद संबंध और अभिन्न संबंध, अभेद होता मानो सच्चिदानंद परमात्मा है, सच्चिदानंद रूप जीव है, ये भी सच्चिदानंद रूप है, तो समान अर्थ प्रेम होता है, और वहाँ अलग बना ही नहीं है, साफ अभिन्नता बिल्कुल आत्मे ही वह भगवान का स्वरूप ही हो गया खास, वो होता है माधुरी। ज्ञानी तो आते ही तो वासुदेव सर्वम, ये बहुत विलक्षण बात है, इतनी विलक्षण है हमें इसको पता नहीं था, गीता लिख दी, लिखने पर भी पता नहीं था इसका, थोड़ा थोड़ा पता था पर उतना नहीं है, यार अब पता लग गया ये नहीं है, पर अब कुछ पता लगा है, गीता में कुछ पता लगता है, तो गीता सीख रहा हूँ, कई बार सीखी हुई है, कई सीख रहा हूँ, फिर प्रकट होता है, तो बहुत गहरा गीता ग्रंथ, गीता का सिद्धांत बहुत विलक्षण, ये जितने आचार्यों के संबंध है ना, शंकराचार्य वल्लभाचार्य मध्वाचार्य जितने सब बड़े भारी आचार्य, आचार्य पूजनीय आदरणीय मुक्ति देने वाले, संसार का उद्धार करने वाले महापुरुष हुए, बहुत विलक्षण हुए, श्री शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, बड़े महापुरुष, चैतन्य महाप्रभु है, बड़े विलक्षण हुए, वे विलक्षण, उनसे भी विलक्षण बात गीता की है। शेठ जी से मैंने पूछा था, मुझे आपका आदर्श कौन है, जैसे शंकराचार्य का हुई, मैं बहुत मान शंकराचार्य के सौदाना कहते थे तो मानता हूँ, रामानुजाचार्य आचार्य में, तो मैंने ये पूछा आपका आदर्श कौन है, तो वेद व्यास जी है, तो वेद व्यास जी महाराज के समान कोई नहीं है, भगवान का अवतार है साक्षात, 18 पुराण, 18 महापुराण, और फिर 18 अति पुराण, 18 पुराण, ये सुनिया चार तरह के सुनिया, तो इस तरह से वेदों का विभाग किया, चार विभाग, चार वेद, एक वेद चार भाग किया, ऐसा बिताएं बहुत, वेद व्यास जी महाराज की वाणी है जैसी किसी की नहीं है, और व्यास में सब बात आ जाएगी, आज कोई नई नई कल्पना करेगा ना, व्यास इस बार नहीं जाएगा। महाभारत में ऐसा कहा है कि महाभारत में नहीं है कहीं नहीं है, और कहीं भी है तो महाभारत में है, कहीं भी है तो महाभारत में है, महाभारत में नहीं तो कहीं नहीं है, इतना पूर्ण है महाभारत। महाभारत पंचमो वेद, ये पांचवा वेद है, और ये विलक्षण बात है, तो व्यास जी महाराज की गीता जी है, कहने वाले भगवान साक्षात स्वयं है, सुनने वाले खास नर है, नर वो नारायण, नर है संपूर्ण मनुष्यों का एक प्रतिनिधि नर, और भगवान साक्षात नर नारायण है, इन दोनों की लीला है विलक्षण। अब इसमें शंका हो तो पूछो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछो, अंतम ममता कर्मयोग में नहीं रहती, अंतम ममता ज्ञान योग में नहीं रहती, अंतम ममता भक्ति योग में नहीं रहती, जब भक्ति योग में नहीं रहती तो माधुरी भाव कैसे रहेगी, भक्ति योग में माधुरी तो ऊंचा सबसे, भक्ति में सबसे ऊंचा है। तो वासुदेव सर्वम ज्ञानी तो आत्मा में बताओ जी, मिले ही रहे तो मानो कब मिले ना, ये कौन सा भाव? मधुरी भाव वो मिलने की निरंतर उत्कंठा बनी ही रहती। पर के भाव हुआ कब मिले ना, पर के भाव में हुआ सुखे भाव नहीं होता। वो तो मिले हमारे है तो हमारे है ही, हम साथ है ही, तो कब मिले ना, ये पर के भाव है। ये रुक्मणी जी था थोड़ा होगा, श्री जी के साथ होगा। दिलचस्प बात है, जिनमें राग द्वेष है, जड़ पदार्थों की तरफ खिंचाव है, वो वास्तव में है यानी मधुरी भाव का अधिकारी नहीं है। बिल्कुल समझ नहीं सकता, वही समझेंगे बस, स्त्री पुरुष समझेंगे, स्त्री पुरुष वो नहीं है संबंध, प्रेम का संबंध है। प्रेम और आसक्ति बिल्कुल जड़ता की तरफ है, आसक्ति है चित्र की तरफ, प्रेम है तो चिन्मय तत्व, प्रेम चिन्मय है, सबसे ऊंचा प्रेम है, ज्ञान से ऊंचा प्रेम है। और कोई बोल बात है? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।